felszálltam az alagútba. Mondom, király, nincs itt ellenőr, nincsen szopás. Hoppá, geci, itt van mégis, faszomba turkálok, hát ha azt kéri. Mellettem a néni, nézi, csak nézi, na mi van, bazeng, izzad a picsát. Nyugdíjas vagy, de a puncit, király. Süvít a metró, kivisz a buszat, a faszi mellettem nyalja a faszomat. Ellenőr picsa, te rühes kisapka, kinyalom a cájgod, lesz majd ficska. Egyenruha, piros kar szalag, nyúzom a pérót, mint a nyulat. Lövöldözök, csupa-csupa gázos a lagzat. Nincsen bérletem, na és akkor mi van? Anyádat még baszni, te hülye kis lucskos, picsa, picsa! Ez a méret megfelel, kiverem a lunyát. Geci az arcodon, csorog majd picsát. Figyelj, bazen, holnap majd veszek. Aztán bedobjuk, bedobjuk a rinyát. Rinyát. Lófasz a szádba, te túros faszú kurva. És te mikor ragyod apa? Mondom, nincsen anyád. Szállok a buszra, ráverem egy nyugdíjasra, hogy szoktam. Nézze, jobb a rottaj, meg két geci, nem az vagyok szarba. Bérlet, mi a fasz, az nadám van, bazd meg. Csak éppen fényezik azt, most buszolózom a taktikám. Köcsök, bazd meg, ne kösd az ebet a karóhoz. Jegy, mi a fasz, gecinek, na most már vedd be a fasz. Úgy szájba kurrát, hogy kitagad az anyád. Családodnak meg annyi, a szórakozó azon már rég majd. Levernek egy szájba kurnak, szívd ki anyádból a meleget, és szopjon le anyád, bazd elbe. Ki a fasz, tényleg-e, hogy ez a munkád? Ne kamózzál, te kis kommunista nyilas. Geci, személyemet kérek, hát megkapod. Ha előbb a faszomat megnyalod. A Hit, remény, zsűlölet, az Este FM 98.6-on elmentek a tévések, most már magunk vagyunk. Végre. És jöhet a reklám. Judit telefonját a Komáromi Yellow Hotel támogatja. Köszönjük, Karcsi, ez a kapcsolat, mondjuk ez a mély, tiszta, hosszantartó kapcsolat nem jött volna létre. Ha nincs Judit. Ha nincs Judit és a Komáromi Yellow Hotel, ugye Iti? Igen, igen. Igen, igen. Itt vagyok, letettem, itt vagyok. Van itt az Editnek egy ilyen kreditje. Edit, igen. Mi a kredit? Lemerült a kredit. Hogy mivel érzed magad egy kicsit besározva? Jaj, hát most nem vezettem eléggé el. Van, aki csak most kapcsolta be a rádiót. Egy darabból volt van. Egy ominózus monológom. És azt, ettől el szeretnél elhatárolódni? Igen, szeretnék elhatárolódni, meg tudom kimondani, ami egy darabból van, itt nem volt rá felkészülve, és nem neki szólt. Azt hiszem, kiprovokáltátok. Én nem szoktam ilyeneket mondani. De élvezed az igazán. Igen, tök jó. Lehet, hogy mégiscsak rádiósztár szeretnék lenni. Aki káromkodik. Aki káromkodik. Az a legjobb. Én azt szeretem a legjobban ebben az egészben. Műsorunk állandó vendége és fotósa Oliver szerintem készíthetne egy sztárfotót Itiről és Editről. Így van. Hát ez szerintem belekerülne most így a sztoriba azért. Simán. Ebben a nagyszerű beállításban. Ebben a formájában. Csak jól kapd el, Oliver, arra figyelj, hogy jó legyen a kép. Én azért nem készültem föl rátok, meg kell mondjam őszintén. Már miért? Akkor dobsz egy kis minket? Békésen mit gondoltam, hova jössz a Petőfibe, vagy mi? Nem ilyen értelemben. Közösen beolvassuk a vízállás jelentést, hogy mi? Mire készült itt? De azt gondoltam. Komoly zenét kommentálunk, vagy tényleg? Tehát így... Mit mondtak, mi lesz? Nem mondtak semmit. Be kéne jönni rá? Akkor ők már tudták, hogy mi lesz. Várján, nem mondtak Feri semmit, megmondom őszintén, sok mindenre fel voltam készülve, az erre nem. Feri, mit mondtál? Még ma este azt fogom mondani a rádióban, hogy passzapom, mi már jelgeci pöcs. A kurva anyád! A kurva anyád! Azért erre nem voltam felkészülve, plusz, hogy még ezt vette a tévé is. De sok, ami sok. Hazamegyek, olvasom a Harry Pottert, és megpróbálom kitörölni az emlékeimet. Az lesz, hogy a naplóban olyan sípolást lesz öregem, hogy tényleg ki föl fog robbani az LG TV-t. Igen. Most ezt azért mondtam, mert kis mutyiban van az LG-vel, tudod? Hát ha más a Yellow Hotel-lel, akkor lehetek az LG-vel, nem? Hát tényleg, gyerekek. Jó, hát most mit tudom én. Én meg itt a Goldegold Kft. Jó voltából viselek az ujjamon egy 19.900 forintos értékű türkiszkemes gyűrűt. A Yandex! Edzüst! A Yandex! Feri, te hogy fogod feldolgozni ezt a szörnyű élményt? csak most jöttem, bocsánat. De, hogy most nem tudja feldolgozni, mert föl van fázva. Feri, megmondod, hol meg hol voltam. Nem mondja meg, hol volt. Nem, azután nem, csak ezt... Opsza. Bocsánat, ezt a házban mi hitszentésnek neveztük. Hitszentés? Mi az, hogy hitszentés? Amit, a, amit az, az olasz srác csinált a csajjal? Nem, Talján, az nem, az már. Talján, pika! Igen. Talján, pika! Aki térdel, aki ráhajol. Játékos búzik a kiskertben. Ez teljesen. Feri, Ferinek beakadt a darab a szem. Ferit lassan ki kell kötni. Láncra velem. Feri bepávult, ezt mi úgy hívjuk, nem kell vele foglalkozni. Iti, mi az a hitszentés? Ébredj, Iti, mi az a hitszentés? Hitszentés az az, amikor úgy csinálod, csak nincs nő. Jó. Vejszolás. Azt hozzányomni egy csokorvirágot a falnak, és nagyon szeretlek téged szépen. Hát az, a, az az, amikor már elnevezed a két kezedet úgy női névnek, úgy. De... Igen. És neked volt egy ezt olyan időszak, amikor a Mark, jobb Markod a Judit nevet, vagy? Nem. Nem. Nem volt. Az van rátett, bal. Bal. Balkezes vagy? Nem, jobb. Hát az, de az a bal az olyan, igen, igen. Mintha más csinálni, abszolút. Persze. Igen. Kedvenc filmem a Stop Stop. Egyébként abban volt ugye az egyik legnagyobb dialógus, csak a színészeknek, a jelenlévő színészeknek mondom, amikor mennek az egyik barátjuk temetésére, igen, ketten egy autóban, és arról szól, hogy azért halt meg a fiú, mert leszopta magát, és közben eltört a gerince. És a lényeg az, hogy ülnek, és mennek a temetésre, és erről dumálnak. Én kocsiba, és az egyik nem hiszi el, azt hiszem az van. Leszopta magát. Igen, elhangzik ez a sztori, igen, és ettől halt meg. És akkor ülnek és mennek a végtelen úton, és a másik mondja, a másik fiú mondta, hát neki sikerült. De milyen áron? Mire a másik válaszol, de milyen áron? Milyen áron? Nagy ez, kérdés, erről szól az élet. Szerelmi akrobatikát sútba, elő a misszionárius pozzal, a kutya pozzal, a hagyományos tartásokkal, nem? Taljambika. Így kell ezt, igen. Ronaldóval, vagy hogy ilyen, Renátóval? Renátó. Bocsánat, még a fociba vagyok, mert a 3-0-ra nyert. Gera Zoli. 3-0? Klasszikus mester 3-as. Igen, ebből egy olló. Bocsász. Csókoltatom a volt csapatásaimat. Még focisztál? San Marino? Hát ma játszottak biztos egy párat. Na, ki? Hol jött a focisztál? Hát a Kile Gábor, Lisztes Krisztián. Ferencvárosban futballista voltál? Nem, én ő ellenük, de Mátyussal például. De na, mi? Hol játszottál? BVSC. BVSC! A Döme, amikor ott volt, akkor játszottál? Nem. Ő a Szőnyi úti pályán volt ifi szerintem. Tatai úti pályán. Serdülő bajnok. Én Vasasban majdnem átmentem oda. Serdülő bajnok. Még kint van a képem a Tatai utcában. Na jó, hát nekem meg a Fáj utcában, jó? Tényleg kint van a képed? Én inkább a Tatai. Nekem az ötvös gimnáziumban, egy ilyen érvességű. Vasasba focistam, csak inkább a katedrát választottam, az zöldjet. De te mennyi idős vagy? Nem játszottunk egymás ellen? Hát nézd, hogyha játszottál még, tehát te játszottál abban az időben az NB1-ben, amikor a Berével egy csapatban játszottam, meg a Dunai 2-vel? Nem, én NB1-ig. Görögs néven? NB1-ig nem jutottam. Az az álnevem. Laci. NB1-ig nem, én se egyébként. Itt van a kezembe. 11 éves korban. Itt van a kezembe Iti adatlapja. Iti a boncasztalon. Hallgassuk meg Tomi elemzését. És egyébként tegyél föl szúros kérdéseket. Szúros kérdéseket, szúros műsor. Így van. Kérlek szépen, Iti... Feri, te is föltehetsz, hogyha esetleg most már egy akklimatizálod. Én most nem, most. Most jöttél, nem? Hol voltál, Feri? Nem mondja meg. Látjuk, hogy hol volt. Abaházi István, a becsületes, igen, neved. 76. május 3-án születtél. Hol láttad meg a napvilágot? Szúros kérdés. Budapest. Budapesten. 5 kg 60 dekával jöttél a világra. Ne hülyeskedjék komolyan. Ezt anyukámnak köszönhetem. Hát ez biztos. Meg apukámnak. Örökre hálás lehetsz neki. Igen, az kérlek is vagyok, csókoltatom őket. Az iskoláját két... Elvállalod a Harry Potterben Hagrid szerepét? Rögtön nem. Rögtön nem. Csak miután átolvasta a forgatókönyvet. Judittal beszélni kell először, mert ő a top manager most a csapatban. Hát meg a Yellowtell-el, hogy támogatja. Kérlek szépen, két évente... Köszönjük, Karcsi! Két évente válogatja iskoláját a foci miatt, mert... KSI, BVSC. Bocskai. 88-89-ben Serdülő, magyar bajnok. Serdülő, magyar bajnok! Álljunk fel mindannyian. Jó, felálltunk. Jól ülök. Azt mondja, hogy kétszer ezüstérmes, Serdülő válogatott. Hányszor öltötted magadra a magyar mezt? Egyszer sikerült csak, egyszer-kétszer. Mi volt a posztod, Iti? Kapus. Kapus. Bocskai. Kérlek szépen, azt írja még, hogy pont az a születési éve, amikor a kedves mama olimpián volt. Hát az azt jelenti, amit felolvastál, csak az első felét elhagytad. Egy csomó mindent elhagytam. Hogy vettem egy autót egy szalanyukámnak, és az mégis van örökítve, és annak az évjárata pont az, ja, az volt, évjárata, amikor ő az egyik olimpiáján volt. Melyiken? Hát a 72-esen, de az Münchenben volt. Igen, anyukám volt a 64-esen is, a 68-osen is, meg a 72-esen is. És mit csinált, hogyha, mert... Vetette a diszkoszt. Vetette a diszkoszt? Diszkoszt na, vetett. Az komoly. Az komoly dolog. Ki diszkoszt vett, vihart alatt. Miért nem lett diszkoszvető? Hát így termet alapján, meg ilyen íze, vagy 10 próbázó. Én szeretem a labdákat. Labda, csapatjáték, labda. Tovább gondolva a nőimmel, vagy ezt már tetted hozzá. Akváriumod? Ferivel ez be... Szerinted? Szakvélemény? Mégis te egy ilyen darabba játszol. Tália papnői elhatárolódnak most ettől a beszélgetéstől. Kérlek szépen. A lángot. A kedves mama világcsúcstartó volt. Világcsúcstartó meg... 17-szeres magyar bajnok. Igen, igen. Bravo. Álljunk föl. Erre felállunk. Most tényleg felállunk. Igen. És? Sportoló család. Tényleg felálltunk. A kedves papa... Kedves papa, gerelyhajító magyar bajnok volt. Csapattal, igen. Csapattal. Az milyen? De te most bocsánat, nem, elnézést, hogy elrögtem. Mit találtam? Csapatbajnok. Mi van, Feri? Lesüktél valami? Feri csak most jött. Feri, hagyd már be az ablakot. Jön a cúgó, bejönnek a jeges medvék, bejönnek kintről. 95-ben itt Boris Beckerre vigyázott. 95. október 15. Napra. Ja, hogy így mentél mellette? És milyen volt Bum Bum Boris mellett? Testőr voltál? Na mesélj már erről, apám, hát tényleg. Te valamit mondjál. Hát mondjál. Ez egy hosszú történet, miután a Boris Becker az én példaképen, meg apukámnak is. Régen sokat néztük, és így összehozott az élet minket. Egy alkalommal Münchenben lépett föl, és akkor még egy cégnél dolgoztam, mint testőr. És én voltam ott, én nekem lehetett lennem a főtestőrnek, és úgy mentünk a Eurosport stúdióhoz, és úgy fogta a vállam, és hozzám szólt. És mit mondott? Melletted biztonságban érzem magam, Iti. Megkérdezte. Mit mondott németül, mert ugye Tamás ezt pontosan... Igen, akkor mondom németül. Mond németül. Fölmondunk az ötödik emeleten, és úgy fogta a vállam. És hozzám szól Boris, és akkor... Én mentem hátrafelé, törtem az utat, ő még csak úgy fogdosott. De már mondtam, hogy nem vagyok buzi. És azt kérdezte tőlem, hogy Villang Zinziden. Villang Zinziden. De az ugye, mit jelent? Hogy milyen magas ön. De ez valószínűleg Boris Becker úgy kérdezte, hogy... Villang Zinziden? Nem. Teljesen normális. Hey, Bursche! Csak akkor te mit válaszoltál németül neki? Én kezdtem dadogni, meg erre megném magam, de aztán megmondtam neki, hogy... És végül bevallottál egy 1,50-et, nem? Igen. De. Hát akkor még annyi volt. Mennyi volt? Nem, most komolyan, hány centit? Mit mondtál? 200? 2 méter 5. 2 méter 5. Mennyi? 2 méter 5 centit. Annyi vagy? Mire, Boris? Mit mondott? Ő csak mondta, hogy igen, tetszett neki. Ne! A konfliktis, das ist so nett, város, passz! Erre már nem... Über 2 Meter, du Ficke! Komm, ich hab's Saunus! Leck mich am Arsch! Legst du mich am Arsch! Das gibt's ja gar nicht, du! És itt, Istenem, végre valaki, ki dialektel beszél németül. Jó, te éltél kint? Én kint élek. Most is kint élsz? Hogy nézed a műsort? Hát ahol a 72-es olimpia volt. Münchenba. Mi a Frankfurtban élt? Beszéltek úgy, mint egy müncheni, meg egy Frankfurt, egy mi újság másik városában? Jó, du, was ist denn da los in Frankfurt, du? Du, ez bajor. Sagamol. Du, sagamol, was ist denn da los da oben? Ja, wisst ihr, also oben in Essen ist gar nichts los, gell? Also ist eigentlich ganz ruhig davon. Wir leben da einfach vor uns hin, es passiert gar nichts. Es ist einfach ein Fahrt. Das ist ja zum Losficken, du. Ja, also, es gibt ziemlich. Das kann ich ja gar nicht verstehen. Also wir sind ja schließlich heterosexuell. Also, ah, du auch, oder? In Bayern fickt ihr euch. Ja, legst du mich am Arsch. Also, das gibt's ja gar nicht, das glaube ich nicht. München, mit München geht abwärts. Also das ist echt scheiße, was die da spielen. Aber du weißt, dass wir in der ersten Liga spielen und du spielst ja in der zweiten mit der, ja, also, mit der Frankfurter. Alter. Das war wegen Wahnsinn. CDU-Elbe-Retterische München, ja, Tommy. Küss die Hand, gnädige Frau. Naja, egal. Ez már osztrák volt. Igen, jó, hát van, gyerekek, hát ti aztán németek vagytok a javából. Na most fordítsd le! Hát a beszélgetés nagyjából arról szólt, hogy most így, hogy Németországban újra 4 évre mandátumot kapott a szociáldemokrata zöld koalíció, aztán új fordulatot vesz a politika, és így inkább az európai izolacionizmus kerül előtérbe, szemben azzal, hogy Amerikával tüzön-vizen keresztül. És de a globalizációt azt mondasz. Igen, tehát így arról szólt a polémia, hogy mi lesz végül a világ fővárosa, München, vagy a Main Party Frankfurt, és hogy honnan fogják irányítani az óriási globalizációs kombinát, amelynek keretében a Bayern München labdarúgó csapatának minden egyes tagja kapna egy országot, amit igazgathat. Nagyjából, szabatos volt a fordítás. Mondhatjuk így, igen. Durchschnittlich. Az mondjuk nem ide vág. De nem ide vág. Minden esetre mivel folytathatnánk tovább az adást, mint... Itt egy másik kedvencével. Igen, a fehér rap egyik legnagyobb alakjával. Lacival. Puff Daddyvel és az ő kesztyűs bábjával. Eminemmel. Without me. Without me. Criminal. This looks like a time for me. My words are like a dagger with a jagged edge. It'll stab you in the head, whether you're a fag or less. Or a homo sex, a map, or a trans or best. Pants or dress, hate facts, the answer's yes. Homophobic, nah, you're just heterophobic. Staring at my jeans, watching my genitals bulging. That's my motherfucking balls, you better let go of them. They belong in my scrotum, you'll never get hold of them. Hey, it's me, Versace, whoops, somebody shot me. And I was just checking the mail, get it, checking the mail. How many records you expecting to sell after your second LP sends you directly to jail? Come on, relax, guy, I like amen, right, Ken? Give me an amen. Sziasztok, sziasztok, elköszönünk Eminemtől, és elköszönünk tőletek. És itt a itt német rádió adó. Nagyon jól éreztük magunkat, most már hazamegyünk aludni. Igen. Kiszavazom. Hát kivételesen, de jó. Jobban örülni, hogy így maradnának. Feri is. Csak a Ferire gondoltam. Feri tudja, hogy a vécén. Tália papnőjétől elhatárolódik ez. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Sziasztok. Just little old me, Mr. Don't Give a Fuck, still won't leave. I'm a criminal. Every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep moving. I don't take shit from no one. I'm a criminal. Every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep moving. I don't take shit from no one. The mother did drugs, hard liquor, cigarettes and speed. The baby came out, disfigured ligaments and knee. It was a seed who would grow up just as crazy as she. Don't dare make fun of that baby, cause that baby was me. I'm a criminal, an animal caged to turn crazed. But how the fuck you supposed to grow up when you weren't raised? So as I got older and I got a lot taller, my dick shrunk smaller, but my balls got larger. I drank more liquor to fuck you up quicker than you'd wanna fuck me if I saying the word. My morals went when the president got moral sex in his Oval Office on top of his desk, all of his own employee. Now don't ignore me, you won't avoid me, you can't miss me. I'm white, blonde hair, and my nose is pointy. I'm the bad guy who makes fun of people that die in plane crashes and laughs as long as it ain't happening to him. Slim Shady, I'm as crazy as him, and him and Kim combined. The maniac's in place of the doctor, cause Dre couldn't make it today. He's a little under the weather, so I'm taking his place. Oh, that's Dre with an AK to his face. Don't make me kill him too and spray his brains all over the place. I told you, Dre, you should've kept that thing put away. I guess that'll teach you not to let me play with it, eh? Alright, look, just go up in that motherfucker, get the motherfucking money and get the fuck up out of here. Alright. I'll be right here waiting on you. Alright. Yo, M. What? Don't kill nobody this time. Alright. Hi. How you doing? How can I help you? Yeah, I need to make a withdrawal. Put the fucking money in the bag, bitch, and I won't kill you. What? Oh my God, don't kill me. I'm not gonna kill you. Just keep looking around. Don't kill me. Just get some I said I'm don't not kill gonna fucking kill you. Hurry the fuck up. Thank you. Windows tinted on my ride when I drive in it. So when I rob a bank, run out and just dive in it. So I'll be disguised in it. And if anybody identifies the guy in it, I hide for 5 minutes. Come back, shoot the eyewitness. Fire at the private eye. Hide the pride of my business. Die, bitches, bastards, brass pets. This puppy's lucky I didn't blast his ass yet. If I ever gave a fuck, I'd shave my nuts. Tuck my dick in between my legs and cluck. You motherfucking chickens ain't brave enough to say the stuff I say, so this tape is shut. Shit after shit I say, I just make it up to make you mad. To kiss my white naked ass. And if it's not a rapper that I make it as, I'ma be a fucking rapist and a Jason mask. I'm a criminal.

Hogy hívnak? Elenyomok. Te fekvő támasz hozzá, már jött Tézz valaki. Tézd már bengát, te! Te, neked hányas karod van? Te, hát nekem akkor a karom, mint a lábam. De nem láttalak én téged véletlenül valahol a tükörbe? Nem vagy te ismerős nekem arcról? Hát gondoljatok át. Te voltál valahol így, korábban ilyen valóság sokban, mert itt az itt a valóság testvér, jó? Itt 25-re megy, figyelj. 25. Voltál katona? Nem. Nem volt katona. Figyelj, a Gágyi bejön, aki itt van szintén a házban. A Gágyi bejön, csak az asszony hallgatja az interneten. Münchenba. Münchenba. Münchenba. A Bayern München. Figyelj, Lorenzo egy kicsit kisebbségi. Én nem szerettem a németeket. De nagyon jó gitározik, és egyébként abszolút megértjük. Dolgozott ő is ki Németországban. Vendéglátóban voltam. Ezt a Lorenzót ezt nem is értem, mert azt hittem, hogy csak egy Lorenzo van. Lakatos Lorenzo van. Egy lakatos Lorenzo van a valóság testvér bandban. Band. Én nem arra gondoltam. Szerinted így azért a Cosmopolitanben lesz egy aktsorozat róla, mint a Rékasi Károlyról, hogyha így kimegyek a házból? Hát, ha nem is lesz, akkor én kérek egy ilyen privát előadást tőled. Figyelj, esetleg, hogyha a legrosszabb esetben, akkor így vállalhatnék egy ilyen csípendél showba az egyik szerepet? Hát, gyúr az általában sokat. Elég sokat gyúrok. Én igazán 5 kilót lehetett idejükbe hozni. Én Merobolba hoztam kenyeret, be. Kenyeret gyúrsz. Meg szed ilyen tablettát is. Igen, ilyen szteroidokat, ugye? Tömegerősítőt azt mondja. De, kérdezzük már meg a Gágyit, mit csinált te. Ő behozott egy mobilt. A Yellowtel támogatásával ide a valóság testvérbe. Éppen Karcsinak köszöntem, de most láttam meg az új srácot is. Judit, és azt kérdezném, hogy szerinted a Lorenzóval vagy jobb az aktus, vagy velem, így a múltkori adás végén? Az elmúlt 3 napa. Én nem tudom, én igaziból erre azt válaszolnám, amit most válaszolt Angéla, nemrég Bálintnak. Ilyet még soha életemben, úristen. Komolyan. Komolyan, szerintem ebben... Hát tudod, öreg hiba. Na mindegy. Bár a vezérlőben azt mondták, hogy az első az 4 perc igen. volt. Tudod, a valóság testvér ez egy kicsikét durvább, mint a többi valóság show, mert itt nem kidobják, hanem kikúrják egymást. Nem kiszavazás, hanem kipofozás. Itt az este felben nálunk egy máshogy mennek a dolgok. Persze. Egyértelmű. És van egy fotósunk, mosolyogjunk. Oliver. Hajrá, Lorenzo. És csattan a vaku. Igen. Köszönjük szépen. Nagyszerű. Gyerekek, megkérhetjük, hogy szaporítsátok a szót, úgy búcsúzok éppen, hogy azt mondjátok, hogy szerbusztok, itti vagyok, ez itt a Hitremény zsűlölet. Juditról már van, de esetleg közösen mondhatnál még valamit. Mit mondjanak? Én pedig Judit vagyok, és ez pedig az STFM 98.6. Ez menne? Hát megpróbálnánk. Oké, okay, próbáljunk. Ilyen vocséval. Én nekem csak azt kéne mondanom, hogy holnap megyek asszonyhoz, hogy tudja, hogy várjon. Jó, asszony, megy holnap. Vár, iti. Megy. Igen. Igen, tehát mondjuk, hogy 98... Üzenj az asszonynak, most így az éter hullámai meg az interneten keresztül. Cica, mica, szilu, cica, csókollak, tudom, hogy hallasz. Holnap jövök és megpuszilom a kis pofidat. Rürdis net von der Stelle, du. Hát nem mal da drüm, du. Du haslok tu blöres. Gyerekek, iti az minden ellenkező híresztelés dacára egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó fej. Mosolygós, nagyon kedves mosolygós. Király, köszi. Ez volt megbeszélve. És akkor most jön az, amit ti adtok nekünk. Amit mi most megbeszéltünk háromra, és 98,6! Nem konkrétan ezt beszéltük meg. Jó itt, volt. Ne bontsunk szerződést. Szervusztok, itt vagyok, ez itt a Hit Remény Zsülölet. Remény Zsülölet? Zsé. Tehát szervusztok, igen. Szervusztok, itt vagyok, itt a Remény Zsülölet. Még egyszer. Végre, ez itt a Hit Remény Zsülölet. Jó? Szerbusztok, itt vagyok, ez itt a Hit Remény Zsűlölet. Én pedig Judit vagyok, és ez a 98.6. Hát ez itt csodálatos volt, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Big Brother! És hajrá, Büro, Big Brother! Egy valódi szám a királytól. A királynak, Itinek, egy és személyes kedvence. És Lorenzónak, aki ezt a számot hangszerelte. És minden Lorenzónak, in the ghetto. Nyomjuk akkor el. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day? When I kissed you and called you sweetheart. I do the chairs in your parlor seem empty and bare. Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Cause the doctor. Oh. Sing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? That's it, man. Hey! Stop, look and listen, baby. That's my philosophy. That's it enough. It's called rubbernecking, baby. But that's all right with me. Stop, look and listen, baby. That's my philosophy. That's all right with me. Some people say I'm wasting time, yeah, but they don't really know. I like what I see what I like, yeah, it gives me such a glow. Sitting on the back porch, yeah, gyűlölet. Okay, boys, get ready to take the guest round. I got kiki! Üdvözlöm és gyűlölet, ez volt a hét, a gyűlölet hete. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Laci, elképesztő jó veled. Robikám, egy élmény volt megint. Chatman, olyan jó, hogy csak kezed van. És köszönöm Gábornak, hogy ezeket a remek vendégeket hozta. Olivernek, hogy itt volt a jó kedve. És köszönjük mindenkinek, gyerekek. szerelmes vagyok. Szerelmes vagy. Fantasztikus érzés lett. Én is küldök nektek egy szép számot. Lehet, hogy csak a feldolgozását ismeritek, de ez az eredeti Barry White-tól. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Oh, my God. Ooh, ooh. Cseti, öregem, ha ma születnék, akkor is ugyanennyi éves lennék, és azt szeretném, hogy itt ülhessek melletted a stúdióban. Hát, azt hiszem, hogy, itt van Hújber Ferenc, Tália papnője még a WC-n? Nem mondom meg, hol voltam. Behújberült a Tomi, na mindegy. Most az én kívánságom, mint egy illeszkedő kívánságom következik, ugye négyes track, és ne kövessünk el hibákat, és még ne indítsunk rá. Én egy ajánlást szeretnék mondani, ezt én műsorunk szürke eminenciásainak küldöm, a sztár vendégeknek, Gellért Gábor felelős szerkesztőnek, elsősorban Chatmannek, és végül, de nem utolsó sorban barátaimnak, jobb egy Robertnek és Tominak, aki egyben unokatestvérem és mindennapos kollégám is. Küldöm mindazoknak, akiket szeretek, és ezek közül legnagyobb részt az Estefem 98.6 jelenbeli, múltbeli és jövendőbeli hallgatóinak, és büszkén állíthatom, hogy értetek, megértenem aláírni ezt a petíciót, és egy maroknyi, egy darabig megvetett kisebbséghez tartozva most újra egyenes tekintettel tekinteni felétek. Azt hittem nem lesz benne szó ismét, de mindegy! Oldjuk meg ezt valahogy! Jövő szerdán 23-a kokárda a szívre, és jövünk vissza, lesz akkor is Erzsi, nem kell parázni, gyerekek. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Erre mondta Cseti erre a számra most a kocsiban, hogy ez mi a kurva anyja. Time with our Aborigine cousins. What did they call it again? A didgeridoo. Didgeridoo. From the cry of slavery with a spiritual melody, a change is gonna come. A change's gonna come. A change's gonna come. Yeah. We're there. At every celebration ever seen, ever had. Gourmet. palace. The smell of salted tropical herbs filled the air, enough to make my mouth, eyes, and ears water. Add what you like. And what would you like? Just make sure to arrange your composition intuitively, my friend. For as long as this day allows freedom of expression, we shall cook. Gourmet de funk. Köszönjük szépen. Én ezt szeretném rögzíteni, ezt talán ezt egyszer, hogyha megszabadulsz tőle, és kölcsön tudod adni. Jó. Az én kívánságom az egy elektronikus tánczenei felvétel, amiben nem fognak beszélni, és küldeném mindenkinek, aki szereti az Alabama 3 együttes Wake Up This című felvételét. Szevasztok!